На правабярэжжы Іпуці сабраліся маладыя людзі з Гомеля, Рэчыцы, Мазыра, Турава. Былі госці з Польшчы і Украіны. Пад купальскія песні дзяўчаты ў нацыянальных строях кіруюцца на палянку збіраць зёлкі. Апавядае кіраўніца гомельскай талакі Ларыса Шчыракова. Існуюць дакладна вызначаны алгарытм паводзін і дакладна вызначаныя рытуалы, якія здзяйсняюцца на купалле. Ну, перадусім, свята пачынаецца, дзяўчаты ідуць плесці вянок для сябе з зёлак, з красак, для сябе і дубовы для хлапца. У гэты час хлапцы мусяць зрабіць браму ўваходную, вогнішча адмысловым чынам з са слупом і колам на версе. Кола сімваль сонца, таму што свята ў гонар сонца, язычніцкае свята пакланення сонцу. Продкі верылі, што купалле ачышчае агнём. У ім паляць старызну ведзьму, праз агонь скачуць. Купалле ачышчае вадою. На досвідку купаюцца і абавязкова голымі, альбо качаюцца па ранішняй расе. Неаднаразовая ўдзельніца купальскіх імпрэзаў спадарыня Марыся апавядае пра сваё адчуванне свята. Вось менавіта тое самае, народнасць і паганства, нейкі такі дух аўтэнтычны, нешта такое вось зусім міфічнае ці містычнае, можна сказаць. І гэта захапляе, канешне. Пакуль дзяўчаты плялі вянкі, хлопцы падрыхтавалі купальскую браму, склалі вогнішча са слупом і зялёным колам наверсе. Пад разлапістай хвойкай на беразе і ў пуці прыладзілі арэлі. Спадар Зміцер прыехаў на купалле з Рэчыцы. Так я прыехаў сюды адмыслова, каб далучыцца да святкавання беларускага народнага свята і бліжэй пазнаёміцца менавіта з самім рытуалам. Мне захапляе ў прынцыпе ўсё. Мне цікавіць і спевы старажытныя, і танцы, гульні. Увогуле сама гэта непаўторная атмасфера, якая ствараецца арганізатарамі і ўдзельнікамі. Буду скакаць праз вогнішча і купацца. Мы павінны захоўваць гэтыя традыцыі, гэтыя святы, не толькі купалле, але ўсе астатнія, таму што гэта на самай справе тая адметнасць, якая нас адрознівае ад іншых, і гэта наш галоўны скарб як нацыі, як народа. Дзяўчаты з вянкамі і зёлкамі вяртаюцца на бераг ракі, дзе хутка запалае купальскае вогнішча. Яны аздабляюць краскамі і папараццю браму перад вогнішчам і арэлі. Незамужніх хлопцы гушкаюць на арэлях, нібы паказваюць усявышняму перад выданнем. Іншыя гатуюць на асобным цяпельцы яешню, а яшчэ крупнік, традыцыйнае нацыянальнае пітво з кіпеню, мёду, зёлак і кватры гарэлкі. Збан з крупнікам, а таксама яечню ў зручным посудзе і тварог пускаюць па коле. Так усе знаёмяцца і выказваюць адзін аднаму пажаданні. Я Віта, я сябра талакі. Жадаю ўсім, каб настрой, які сёння у нас тут пануе, працягваўся увесь год да наступнага купалля. Пасля падмацунку ўсе умываюцца і праходзяць праз браму ды вогнішча. Запрошаная з Менску дудар спадар Стась дадае настрой. Кіраўніца талакі абвяшчае. Спадарства, мы зараз сабраліся, каб ушанаваць Бога сонца, які дае нам жыццё. Таму мы зараз запалім гэтае вогнішча з колам наверсе. Кола – гэта сонца, вакол якога мы будзем вадзіць карагоды і спяваць песні, танчыць і гуляць у гульні. Польская госця спадарыня Каміла, якая праз гомельскіх сяброў прыехала на купалле з мужам, дзеліцца сваімі ўражаннямі. Вашне, тута є бардзо файна прырода і культура бардзо файна. Ёсць абходзам, але не так файна, як тутай. А наперадзе яшчэ прызнанне хлопцамі купаленкі. Прыгожа абрад выбару сабе пары, скокі праз вогнішча, апусканне вянкоў са свечкамі на рачную плынь, вечны спадзеў на дабро і шчасце.